العالمين. الله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta dersimizin devamını yapmadık. Bu kamera olmadığı için Ercan Bey dedi ki, hocam bu sırayı kaybetmeyelim. Bunu takip ediyor Kur'an-ı Kerim sırayla gittiğimiz için. Başka bir konuyu yaptık. Ama şimdi biz gene bir ay evvel bırakmış olduğumuz ders neredeyse oradan başlıyoruz. Hud suresinde idik. Hud suresinden başlıyoruz şimdi. Biliyorsunuz Hazreti Nuh konusundaydık. İki ayetin sadece manasını vererek dersimize geleceğiz, çünkü dersimiz o iki ayetin üzerinde oturuyor. Ve lekad ersenna Nuhan, biz Nuh'u gönderdik ila kavmihi, kendi toplumuna. İnni lekum nedirun mubin. O da toplumuna dedi ki, ben size apaçık bir uyarıcıyım dedi. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedi. Birinci prensip. Bütün dinlerin, bütün peygamberlerin üzerine durduğu temel prensibi Hazreti Nuh söyledi. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedi toplumuna. İnni ahafu aleykum azabe yevmin elim. Çünkü ben dedi Hazreti Nuh, korkuyorum sizin adınıza, korkuyorum. Azabe yevmin elim. O günün elem verici azabından korkuyorum. Eğer siz sadece tek olan Allah'a kulluk etmezseniz, sizi bir azab-ı elim yakalayacaktır. Ben de korkuyorum bunu dedi. Böyle bir tebliğde bulundu. Hazreti Nuh'un ilk prensibi bu. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. İyyâke na'budu dediğimiz olay bu. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz diyoruz Fatiha-i Şerife'den. Bunun üzerine Hazreti Nuh bir tepkiyle karşılaştı. Olumsuz bir tepki. فَكَالَ الْمَلَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafir olan, inkar eden melekler dediler. Melek. Meleğin ne olduğunu konuşacağız. مِنْ قَوْمِهِ onun toplumundan. مَا نَرَاكَ ne dediler? Şunu dediler. مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِتْلَنَا. Biz seni sadece bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Sen bizim gibi bir adamsın, insansın yani, bir beşersin yani. Ne böyle peygamberlik iddiasına bulunuyorsun filan? Ve ma nerake, seni görmüyoruz. İttebaake, sana tabi olanlar. İllellezine, o kimselerdir ki o tabi olanlar sana. Hum erazilüne, bizim en adilerimiz. En düşük seviyedeki insanlar, toplumdaki statüsü en düşük olanlar sana tabi olan. Badiyer Rab, hiçbir görüşü olmayan, hiçbir görüşe dayanmadan hareket eden alelade adamlar size, sana tabi oluyorlar. Ve ma nera lekum aleyna min fadlin, ve bize bir üstünlüğünüzün olmadığını görüyoruz. Yani bize ne üstünlüğünüz var ki şimdi kalkıyorsunuz bize peygamberlik iddiasına buluyorsunuz, akıl veriyorsunuz bize yani filan filan. Ben nazunnukum kâdibin. Tam tersine sizin yalancı olduğunuzu, yalan söylediğinizi düşünüyoruz. Zannediyoruz demek, düşünüyoruz demektir. Böyle bir tepkiyle karşılaştı Hazreti Nuh. Şimdi bu ayet-i kerimenin analizini yapalım. Melek. Şimdi bu melek kelimesi toplumun ileri gelenleri demektir. Zenginleri, siyasette ileri gelenleri, statüsü yüksek olan, sosyal statüsü yüksek olanlara melek deniyor. Bu her peygamberin döneminde olmuş, her peygambere bunlar karşı koymuşlar. Bu Firavun'un melekleri vardı, Firavun'un melekleri vardı mesela, o Firavun'la ilgili geçer. Şimdi demek ki ne ifade ediyor bize bu ayet? Melek kelimesini kullanmakla Yüce Allah burada, ta Hazreti Nuh'un toplumunda bile sınıflaşma, sosyal tabakalaşma varmış. Sosyolojik açıdan baktığımız zaman da bu karşımıza çıkıyor. Yani o dönemde de statüsü yüksek olanlar varmış. Birileri o dönemde o statüsü yüksek olanlar, aşağıdaki adamlar varmış. Aşağıdaki sınıftakileri hor görüyor. Onları ayıplıyor. Onları küçük görüyor. Bu melekler kendilerini toplumun idaresi kendilerine ait olduğunu zannediyorlar. Kendileri akıl verirler. Kendileri kimseden akıl almazlar. Bir peygamber bunlara yön veremez. Kimmiş peygamber efendim? Sanki bugünü konuşuyor. Bu ayet sanki şimdiymiş ha. Anlıyorsunuz değil mi? Yani siz doktora yaptınız da mı? Doçentsiniz ya. 17. seneye başladık vaat ediyorum size. 17. Dolayısıyla şimdi birileri toplumun sahibi görür kendini. Bunlar da böyle. Hazreti Nuh'un melekleri. Biz ne desek oğlum? Sen kimsin? Haddini bilgül. Sen ama gelmişsin. Köylü adam efendim gelmişsin. Konuşturuyorsun be. Bu adamlar hum ezazilüne. Bizim en rezillerimiz bu adamlar. Senin etrafına toplananlar ey Nuh. Bizim alelade gördüğümüz adamlar, sümüğümüzü atmayacağımız adamlar, oturup konuşmadığımız adamlar, masasında yemek yemediğimiz adamlar, masamıza gelmesini istemediğimiz adamlar. Ta o dönemde varmış bu sosyolojik bölünme, sosyal sınıflaşma, sosyal tabakalaşma deriz biz buna sosyoloji biliminde. İşte bu melek kelimesinin oluşu bu demektir. Yani şimdi değil bu, ta Hazreti Nuh'a insanlığın ilk dönemindeki insanlarda bile böyle toplumun ileri geleni kendisini gören adamlar varmış. Ve o bunlar inkarcıymışlar. Bu Hazreti Nuh'un bu melekler dediğimiz ileri gelenler efendim inkar etmişler. Demişler ki Hazreti Nuh'a ma nerake illa beşeren mislena, seni sadece ve sadece bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz, senin bize bir üstünlüğün yok ki, ne konuşup duruyorsun burada dediler. Aynı sözü bizim peygamberimiz için başka bir boyutta söylemişler. Nerede? Furkan suresinde olması lazım. Evet, Furkan suresine bir gidelim. Orada dediler ki ve galu, peygamberimizin dönemindeki melekler dediler. Onların da, o Arapların da melekleri varmış. Mesela Ebu Cehil, Ebu Leyb, Hazreti Ömer filan. Bunlar da o devrin melekleri. Ebu Sufyanlar filan. İleri gelenler ya. Ötekileri köle olarak gören adamlar. Alelade gören adamlar. Bunlar toplumun en zenginleri. O Mekke toplumunu idare eden adamlar bunlar. Bunlar melek. Dediler ki ve galu ma lihader resulü, ha peygambere ne oluyor da, ne var bu peygambere de ye'külü ta'ame, yemek yer. Yani bir peygamberin yemek yemesini bile, affedersiniz tuvalete gitmesini bile kabullenemiyor. Bize hükmedecek olan adam yemek yemeyecek, bizden üstün olacak yani. Melek olması lazım bunun, bu adamın melek olması lazım. Bize ne işi var böyle yemek yiyen bir adam. Ve yemsi filas var. Çarşılarda da geziyor bu peygamber. Bu nasıl peygamber? Yemek yer, çarşıda gezinir. Levla umzile ileyhi melekün. Ona bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Feyekûne ma'hu nedira. O melek o Muhammed'le, Hazreti Muhammed'le beraber o da uyarıda bulunsun. Yanında bir melek olması lazım. Bizden farkı bu olması lazım. Ev yulga ileyhi kenzun. Ya bu peygamberin bu Hazreti Muhammed diyorlar. Biz Hazreti Muhammed diyoruz. Bu Muhammed'in şeyi olması lazım yani, bir hazinesi olması lazım yani. Hani hazinesi? Nerede bunun zenginliği? Biz trilyoneriz, toplumun trilyoneriz. Bunun bir şeysi yok ya. Ev yekûne lehu cennetün. Yahut bunun bir bahçesi olması lazımdı. Ye'külü minha, ondan yiyecek. Ne bahçesi var, ne ziraatı var bu adamın, ne hazinesi var, ne bir şeysi var. Bu nasıl peygamberdi dediler. Bizim peygamber için bak. Bu söz arşa alaya çıktı, ayet olarak geldi bak. Ve kâle zâlimûne in tettebi'ûne illâ raculen mesûrâ. Zalimler dediler ki, peygamberimizin o dönemindeki melekler, dediler ki o zalimler. Bu, o diğer insanlara dediler ki, peygamberimize inananlara, siz sadece cin çarpmış, sihir, mecnun, yani meshur, sihirlenmiş bir adama, büyülenmiş bir adama tabi olursun dedi bir peygamberimiz. Öyle mi? Büyülenmiş bir adama uyuyorsun. Ama adam ne bahçesi var, ne hazinesi var, çarşıda gezer, yemek yer, böyle bir adam. Buna nasıl tabi olur? Bütün peygamberlere bu şekilde melekler tarafından, toplumun ileri gelenleri tarafından saldırılmış bir şekilde. Bu da aynı şeyleri konuşmuş yani. Ve ma narake tebeke illa allazina hum arazirina badiya. Dediler, bizim alelade insanlarımız senin etrafında toplanıyor. Sen şunları at, biz oraya geleceğiz. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Biz senin yanına bunlar varken gelip oturmayız ey Nuh dediler. Ama alelade bu adamlarla biz nasıl oturacağız? Ve ma narakum alena min fadl. Bizden de bir üstünlüğün yok. İşte şunu vurguluyor Allah-u Teala bunu. Yani Hazreti Nuh'un toplumundan alıp bize geliyor. Bize bir mesaj, yoksa burada dedikodu yapmıyor. Allah-u Teala dedikodu yapmıyor. Yani oradaki insanlar onu dedi, o onu dedi, bu bunu dedi, o onu dedi diyerek Allah-u Teala bize dedikodu yapmıyor. Bize bir mesaj veriyor. Ama bu mesajı Hazreti Nuh'un örneği içerisine koyarak bize mesaj veriyor. İnsanlar bir fikri, bir düşünceyi, bir yaşam tarzını kendilerini üstün gördüklerinden dolayı kabullenmezler. Bunu yaşıyorsunuz, görüyorsunuz şimdi. Anlıyor musunuz, farkında mısınız? Birileri kapalı kadını yanına istemiyor. Onunla oturmak istemiyor. Birileri aladık mı şimdi? Alay. Aşağı geliyor. Bu yapamazdır. Bu benim yanımda olmayacak. Düşünebiliyor musun şimdi? Aynı şey. Yani bunu Hazreti Nuh'un modeliyle bize anlatıyor Allah-u Teala. Ben üstün adamım ya. Ben senin yanına oturma kardeşim. Sen kimsin ya? Bunu bizim Karadeniz uşağı yaşamıştır. Benim tanıdığım, benim neslimden, benim abi neslimden olanlar bir zamanlar inşaatta ameliydi. Ameli. Sonra inşaat ustası oldu. Sonra geldi müteahhit oldu. Sonra o oturduğu arkadaşlar, pişpirik oynadığı arkadaşlar masasına gitmez oldu. O işçileri, o sıvacıları, o demircileri alelade gördü. Onlar masasında. Abi biraz evvel onlar arkadaşlar. Ama müteahhit olunca, arabayı altına çekince artık onlar masasına gitmez oldu. Bunları ben biliyorum. Bunlar yaşadığım şeyler. Yani insanlar kendilerini cebinde iki kuruş para olduğu zaman da üstün görüyor. Veya iki tane bilgisi var adamın, gidip halkla oturup konuşmuyor. Ben bunları yaşıyorum. Yaylada yaşıyorum. Cahil insanlarla oturup konuşuyorum. Şaşırıyorlar. Bir profesör gelip nasıl bizden oturup konuştuğunu. Yani bir insanda iki tane bilgin var diye yani sen yine havalara giriyorsun. İki kuruş para cebinde var diye niye insanlara hava atıyorsun? Bunu anlatıyor burada. Bu mesajı veriyor burada. Başka bir mesaj verecek şimdi, onu da göreceğiz. Biz seni yalancı görüyoruz. Bizim ilim erbabında da var bu ha. Kendilerini adam zannedenler, bizim verdiğimiz, buradan anlattığımız Allah'ın ayetini anlatıyoruz. Kabul etmiyor. Adam hoca, ben ona fetva veriyorum, ayeti okuyorum, kabul et. Beni yalancı kabul ediyor. Bak ben Nezullu Güm Kazibi. Sizi yalancı kabul ediyoruz diyorlar. Hazreti Nuh'a dediler. Demek ki burada sosyal tabakaların birbirine bakışını anlatıyor ve bu yanlışı anlatıyor. Allah-u Teala aşağıdaki sınıftan olanlar yukarıdakilerin onlara bakışını anlatıyor ve bu yanlışı bize vurguluyor. Sakın ha böyle yapmayın. Hazreti Nuh zamanındaki o toplumun bakışı gibi efendim fakirlere veya durumu müsait olmayan insanlara, sizin gibi sosyal tabakada yukarı olmayanlara böyle bakış yapmayın diye mesaj veriyor bize. Bu sefer Hazreti Nuh onlara cevap veriyor şimdi. Gâle ya kavmi, ey toplumum dedi, ey kavmim. Eraeytum in kuntu ala beyyinetin min Rabb. Ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden bir delil, bir kanıt üzerindeysem, beyyine, bir delil, bir kanıt demektir. Min Rabbi, Rabbimden. Ve atani rahmeten, bana bir rahmet verdiyse de mi böyle yapacaksınız yani? Min indihi, kendi katından bana bir rahmet verdiyse. Fe ummiyet aleyküm. Ummiyet, siz ona kör oldunuz. Veya bunun manası sizde gizlenmiş, size gizli kalan, size kör kalan size. Enunzimukumuha ve entum leha karihu. Siz o benim anlattığım o kanıta, o rahmete, rahmeti istemiyorsanız, onu kerih görüyorsanız, ona karşı tiksinti duyuyorsanız, sizi zorlayacak mıyım ben? Enulzimukumuha. Sizi zorlayayım mı? İster kabul edin, ister etmeyin. Şimdi burada bu ayette bize bir mesaj veriyor Allah-u Teala. Bir peygamberin bir toplumda ağır bir tepkiyle karşılaştığı zaman, efendim, kendi etrafındaki inanırlarına hakaret edildiği zaman, siz aşağı bu alelade adamlar falan dediği zaman hakaret ediliyor. O insanlar grubuna hakaret ediliyor. Böyle bir durumda nasıl cevap vereceğinin örneğini veriyor. Ve bir din adamı da bu Hazreti Nuh'un sünnetini kullanacak. Bu bizim peygamberimizin ve diğer peygamberlerin sünnetini din adamları kullansın. Din eğitiminde bu metot kullanılacak demektir. Şimdi bak, Hazreti Nuh ne diyor? Ben Rabbimden bir kanıt, bir beyine üzerinde isem mi? Ha, din adamı Allah-u Teala'nın gönderdiği vahyi kanıt olarak gösterecek. Kardeşim, sen kendi felsefeni bırak bu tarafa. İşte bundan kaybediyoruz biz din eğitiminde. Din adamları kendi felsefelerini, kendi mezheplerini, kendi tarikatlarını, kendi cemaatinin görüşünü anlatıyor. Allah'ın görüşü yok kardeşim. Bak, Hazreti Nuh diyor ki, Rabbim bana bir kanıt vermişse de mi? Demiyor benim görüşüm budur, şudur, budur filan. Allah'tan gelen kanıtı. Ve atani rahmeten min indihi. Kendi katından bana bir rahmet verdiysen bak. Allah'ın katından bahsediyor peygamber. Allah'ın gönderdiğinden bahsediyor. Kendi mezhebini değil. Kendi cemaatini değil. Allah'ın gönderdiğinden bahsediyor. Bakın bu ayet bize bu mesajı veriyor. Çünkü tepki gösteriyorlar. O da diyecek ki işte bu Allah'ın Kur'an'ı kardeşim. Yani ben de böyle söylemeliyim. Ben de demeliyim ki cemaate kardeşim ben sana Allah'ın Kur'an'ını söylüyorum. Yani ben herhangi bir felsefeyi sana anlatmıyorum. Veya benim mensup olduğum bir tarikatı, bir mezhebi, bir efendim cemaati anlatmıyorum. Ben sana Kur'an'ı anlatıyorum. Demek mecburiyetindedir din adamları. Sen Hazreti Nuh'tan büyükmüşsün. Ve bütün peygamberler böyle yapmış. Yani. Sadece Hazreti Nuh değil. Bak gelecek o, konuşacağız. Şimdi ve atani rahmeten. Rahmet nedir rahmet? Rahmet kelimesi Kur'an'da Allah-u Teala ilahi vahidir. Kur'an'a Allah rahmet diyor. bu kitap rahmet getiriyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minine. Kur'an'dan size indirdim müminlere şifa olan ve rahmet olanı. Yani bu inanırlara, inanan insanlara hem şifadır hem rahmettir. Yani bu ne anlama geliyor rahmet? Çünkü Allah-u Teala niye demedi benim vahyimde rahmet dedi? Bu aynı zamanda o vahyin fonksiyonunu anlatıyor, görevini anlatıyor. Rahmet nasıl yeryüzüne indiği zaman yağmur, efendim bir canlanma oluyorsa yeryüzünde, suyun bulunmadığı yerde kuraklık varsa temizlik bile yapamazsın efendim. Temiz taharet bile alamazsın efendim. Yıkanamazsın bile o su olmadığı yerde. İşte bu Kur'an-ı Kerim aynen sudur. Rahmettir o, yağan yağmur gibidir o. Onun olduğu yerde, o gönüllerde bir yeşillik olmaya başlar. Bir kıpırdama başlar o gönüllerde. Bir yeşillik olur, bir temizlik olur. O ruh temizliği, manevi temizliği yapmak için bunun rahmeti olacak efendim. Bunun suyu olacak. Onun için buna rahmet demiş. Yani su tabiatta ne yapıyorsa, Kur'an da insan gönlünde, insan hayatında, insan davranışlarında aynı şeyi yapıyormuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bunun için adını böyle koymuş. Demiş ona rahmet. Bu sefer Allah şey Hazreti Nuh devam ediyor. Bunlar Hazreti Nuh'un hadisleridir. Bunları konuştu. Allah onu bize ayet olarak gönderiyor. Hadisin ayete dönüşmesi. Eski peygamberlerin hadisleri Kur'an'dadır. Demiştim size bu Mehmet Okuyan Hoca'ya bu tezi verdim, ona hazırlayacak. Yarıya kadar geldi neredeyse. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ O size kör oldu. O rahmet, o beyine, o kanıt size kör oldu. Yahut siz ona karşı kör davranıyorsunuz. Kör. Yani burada muhteşem bir açılım getiriyor. Yani eğitim açısından bir kafa gözü körlüğü var. Kafa gözü körlüğü. Bir de gönül gözü körlüğü var. Bu o. Yani kafa gözü herkeste var. Hayvanda da var, yılanda da var, domuzda da var. Kafa gözü var, hepsine ikişer tane var. Ya yani, bütün hayvanlarda var, yılanda da var. Bu kafa gözü önemli değil diyor Allah. İç gözü, iç. Bu hayvanlarda yok. Bu insanda var işte diyor. Basiret dediğimiz olay, iç aydınlığı, gönül gözü dediğimiz, the eye of heart. Yani İngilizce bilenleri söylüyorum, gönül gözü. İşte bu gönül gözünü sizin kör oldu. Ya bu nasıl kör oldu? Yani insan kafa gözü çeşitli şekillerde olur da, bir muamele olur da gözün kör olur. Bıçak batar gözüne, işte ben ne yapar gözüne, şu olur gözüne, bu olur gözüne. Bir şekilde kör olursun. Ama bunların bu gönül gözü nasıl kör oldu? Bu soruyu soruyoruz. Ayet de şöyle cevap veriyor. Bak en sonda. Ve entum leha karihu. Gönül gözü hakikati kerih gördüğün zaman, hakikati mekruh gördüğün zaman, hakikatten tiksindiğin zaman demektir. Mekruh, tiksinmek anlamına gelir. Tiksinmek. Anlaşıldı mı? Heh. İşte o gönül gözünü kör etmiş. O çok büyük manevi tansiyondur o. Hakikati benimsememek, hakikati kötü görmek, hakikati iğrenç görmek. Mekruh. Mekruh nedir onu? Onu daha güzel anlatayım size. Yemeği tabağına koydu lokantacı, bir de baktın oraya böcek var. Hah! O neyse mekruh odur işte, ha, tiksindin ondan. O yemek yenmez. Sen de hakikaten böcek gördün, yemedin, tiksindin ondan diyor. Kör oldun diyor Allah-u Teala. Ha, ha, ha, ha, ha. baba. O manevi tansiyonu 25'e çıkarıyor. Kör ediyor gözleri. Bu damarları. Damarları patlatıyor. Manevi damarlar. Kolesterol tıkatmış. Adamın kolesterolü 500. Kan hareket etmiyor. Damarda. Bu da öyle. Manevi damarda hareket yok gönülde. Tıkanmış. Tıkanmış her taraf. Kolesterol tıkatmış. Şimdi yani demek ki iç göz dediğimiz, gönül gözü dediğimiz veya Yusuf suresinde tercümesini yaptık. Basiret dedi. Ala basiretin. Bir aydınlık demek. İç aydınlığı. İç aydınlığı anlamına geliyor. Efendim bu iç aydınlığı sizin kaybettiniz. Bunu kaybettiniz. Körleştiniz bu hakikate karşı. Bu sefer diyor ki Hazreti Nuh, ben sizi zorlayayım. Enül zibukumuha. Dinde zorlama yok. Dinde zorlamanın olmadığını pek çok ayet-i kerime var. La ikraha fiddini var. Burada da var. Yunus suresinde var. Efe ente tükrihun nase hatta yekûnû mü'minîn. İnansınlar diye insanları zorluyor musun ya Muhammed diyor. Zorluyor musun? Zorlama. Ha, iman kulun kendi iradesiyle, kendi tercihiyle olacak. O zaman o iman imandır. Başkasının zoruyla yapılan olmaz. Ahlak da öyledir. Kendi iradenle davranıyorsan sen ahlaklısın. Ama başkasının zoruyla yapıyorsan bu işi, bu ahlaklı olmaz. Anlıyor musunuz? Onun için benim zamanımda Kur'an kurslarında böyle zorlama olan arkadaşlar, zorlanan arkadaşlar sonradan yoldan çıktı. Bazılarını hatırlarım. Pek çok yerde bu zorlama olayı iyi değil. Medrese de öyleydi. Zoraki ahlak olmaz. Şimdi burada çok ilginç kural var burada. Yani Hazreti Nuh'un özgürlükçü olduğunu, yani imanda, iman etme konusunda ben sizi zorlayamam. Zorlayayım mı? Ve entüm deha kârihûn. Siz benimsemediğiniz, kerih gördüğünüz, tiksindiğiniz şeye karşı ben sizi nasıl zorlarım? Zorlayayım mı? Yani? Böyle bir şey olmaz. Böylece inanç özgürlüğünün temelinin Hazreti Nuh'un ayetlerinde olduğunu görüyoruz. Bu muhteşem bir konudur bu. Yani önemli olan bir peygamberin tebliğ etmesidir, öğretmesidir. Hakikati, gerçeği tebliğ edecek, öğretecek. Ama iman etme konusu delince bu gönül meselesidir. Gönül alanına peygamberi sokmuyor. Ve peygamber girmiyor. Bizim peygamberimize sokmuyor Allah Teala. O kalp ameliyatını, gönül ameliyatı bana ettiriyor Allah Teala. Senin alanın, senin bir hududun var. Bak, o hudutta oynayacaksın. Futbol maçı o sınırlar içerisinde oynanır. Ha? Onun dışında olmaz. Aynı şekilde Kur'an'ın yeri pek çok ayeti kerimesinde لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ buyuruyor. Ya Muhammed, onların hidayeti sana düşmez. Senin görevin değil. Senin görevinin alanına düşmez o. Ben dileyeni hidayet ederim. O bana ait. O gönül operasyonu bana ait. اِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ Kasas suresinde. Ya Muhammed, sen istediğini, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ben yaparım bu işi. Demek ki peygamberlerin eğitiminin bir sınırı var, bir sınır alanı var ya. O alanın dışında peygamber taşamaz. Onun için şunu söyleyeyim size, sakın ha falan şeyh falan adamı hidayete getirdi. Sakın söyleme. Şıktır. Çünkü peygamber bile kendine böyle bir yetki verilmemiş. Peygamber kendine böyle bir yetkiyi görmemiş. Çünkü vermemiş ona Allah-u Teala okuduğum ayetlerle. Hidayet alanı Allah'a ait. Ha biz öğreteceğiz. Bir hoca öğretir, dini anlatır, tebliğ eder. Ha, o adam da yola gelir. O demek ki o tebliğe yanaştı, alaka gösterdi. Derhal Allah-u Teala onun gönlüne hidayetin damlasını damlattı, bitti. Ha, o damlayı sen damlatamazsın. Bu ayeti kerimede muhteşem bir ders veriyor Hazreti Nuh o topluma. Bir defa gönül körlüğünden bahsediyor. Bir defa inanç özgürlüğünden bahsediyor. Bir defa hakikati kerih görmekten bahsediyor. Bir defa rahmetin kendisinin bütün kanıtlarının vahyin Allah'tan geldiğini söylüyor. Kendisinin böyle bir göreve atanmadığını, Allah tarafından ona bu mesajın verildiğini söylüyor. Muhteşem bir din eğitimi programı veriyor burada. Efendim, Hazreti Nuh devam ediyor söylevine, onların bu tepkisine karşı Hazreti Nuh devam ediyor. Ve ya kavmi, ey kavmim diyor Hazreti Nuh, la eselüküm aleyhi mal, ben sizden bir mal istemiyorum ki. Yani benim yapmış olduğum peygamberlik görevinin karşılığında sizden herhangi bir maaş, herhangi maddi bir çıkar istemiyorum ki. İn ecriye, benim ödülüm, benim ecrim, benim yevmiyem illa alallahi, Allah'a ait. Ben Allah'tan bir karşılık bekliyorum. Sizden böyle bir karşılık beklemediğime göre bedava bir peygamberlik yapıyorum. Size yine inanmıyorsunuz ya. Bedava. Bedava. Ve ma ene bi taritillezine amenu. Bu iman edenleri ben etrafımdan atamam ki. Ben onları tard edemem. Tard etmek kelimesini eskiler kullanırlardı. Bu Arapça bir kelimedir. Tard etmek, kovmak yani. Etrafından atmak. Ya bu benim etrafımdaki insanları çok aşağı görüyorsunuz. Çok alelade görüyorsunuz. E ama ben onları atamam ki. İman etmiş bu adamlar. Ben bunları nasıl atarım? İnnehum mulaqu rabbihim. Onlar Allah'a kavuşacaklar. Onlar Rablerine kavuşacaklar. Ben sana ne yaparım onları atarsam ben? Velakin yarakum qauman tejhelun. Fakat ben sizi cehalet uğratan bir toplum olarak görüyorum sizi. Siz cahil bir toplumsunuz. Bildiğiniz halde böyle yapıyorsunuz. Cahil demek doğruyu bildiği halde, anladığı halde tersini yapan adam demektir. Ha, cahil bilmez adam demek değil. Biz öyle kullanıyoruz. Bu kelimeyi biz öyle kullanıyoruz. Galati meşhur kullanıyoruz onu. Yani bilmeyen anlamına kullanıyoruz. Ümmi anlamına kullanıyoruz mesela. Bu yanlıştır. Cahil demek, cehalet demek bildiği halde yapmıyor. Kötüyü görüyor, yapıyor. İyiyi görüyor, yapmıyor. Anlıyor bunun iyi olduğunu, bunun kötü olduğunu ama tersini yapıyor. Bu adam cahil. İşte bak ne diyor onlara? وَلَاكِنِّ يَرَاكُمْ قَوْمًا تَشَلُونَ. Siz cehalet üreten bir toplumsunuz. Teşelün kelimesi fiil kalıbında kullanıyor ki Arapçada. Fiil kalıbında kullanınca üretmek anlamına gelir. Yani sadece cahil olmakla durmuyor adamlar. O cehaletlerini başkasına bulaştırıyor, üretiyor onu. Mikrop gibi üretiyor o cehaleti. Ha, mikrop bulaştırıyor mesela. Teşelünün manası bu. Tabii burada hoca olan arkadaşlar bunu anlamaları lazım. Onlar için bunu yapıyorum, sizin için değil. Yani Arapça bilmeyenler için bunu, değil mi? Efendim, ola ki aranızda hocalar vardır. Onlara da hitap edelim. Dayı, konuşmamızın bir kısmı da onlara olsun. Ne olacak yani? İki kelime de onlara söyleyeyim. Yani cehalet kelimesi fiil kalıbında kullanılınca cehaleti üretmek anlamına geliyor. Sadece cahil olmak kendisine kalmıyor. Mikrop saçıyor efendim. Mikrop. Veremli gibi. Bu adam. Taun hastalığı. Kapkara bir şey. Şimdi burada birkaç tane prensip var. Hazreti Nuh'un bu ayetteki söylevinden. Bir defa diyor ki bir peygamber, ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Ben karşılığımı, ödülümü Allah'tan bekliyorum. Sizden beklemiyorum. Bunu peygamberimize de soruyor ha Allah-u Teala. bu konuyu. Bütün peygamberler şu ara suresinde hep böyle ve ma eselukum aleyhi min ecri illa rabbil alemin ve ma eselukum aleyhi min ecri illa rabbil alemin şu ara suresinde bunu Allah-u Teala en az 5-6-7 defa tekrar eder. Değişik peygamberlerde tekrar eder. Bizim peygamberimize de bak ne der? Bak. Bizim peygamberimize de Şura suresinde bak ne diyor şimdi. Kul ya Muhammed şöyle şöyle la eselüküm aleyhi ecran. Bu yaptığıma karşılık sizden bir ödül istemiyor. İllel meveddete fil gurba. Ancak Allah'a yaklaştıran bir sevgi istiyorum. Bak bak bak bak. Bizim peygamberimiz. Bizim peygamberimiz de aynı şekilde öyle diyor. Sen de hiçbir şey karşılık istemeyeceksin. Ama senin karşılığın sevgi olacak. Allah'a yaklaştıran sevgi. Oo! Anlaşıldı mı şimdi? O da ayrı bir şey. Şimdi birinci prensip bu. Yani bütün peygamberler bizim peygamberimize dahil olmak şartıyla peygamberlik görevi karşılığı bir şey almamışlardır. 2. Ve ma ene bi taridillezine amen. İman edenleri etrafından kovamam diyor. Hazreti Nuh. Çünkü o melekler toplumun ileri gelenleri demişlerdi ya ona, ha bu alelade adamlar sana tabi oldular, bunlar senin yanında oturuyorlar, bunları kovmadan biz oraya gelemeyiz, biz onlarla yan yana oturmayız, eğer sen bizim peygamberimiz olacaksa onlar yanında olmayacak, onlar yanında varsa biz gelmeyeceğiz. Bu sosyal tabakaların birbirine bakışını anlatıyordu bize, demiştim size. Şimdi burada Hazreti Nuh cevap veriyor, iman edenleri ben nasıl yanına ben bunu yapamam. Kovamam onları. Demek ki iman sosyal statüsü yüksek olanlara değil, aşağıdaki olanlar da iman edebilirler. Onlar Allah'ın huzurunda fark, Allah'ın huzurundaki fark nereden kaynaklanır diyor Allah-u Teala, biliyor musunuz? Ha sen bu dünyada sosyal statü değildin, bakanmışsın, başkanmışsın, reisi cumhurmuşsun, bunlar sormazsan Allah. Sen neydin onu demez. Neyi bakar? İman ettin mi ona bakar. Neyi bakar? Takvaya bakar. Takvan var mıydı yok mu? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en şerefliniz, en çok takva sahibi olanınızdır. Öyle benim katımda sen bu dünyadaki statın bana anlamaz diyor Allah. Takva var mı yok? Neydi takva? Bağışıklık sistemi. Neydi takva? Allah'a saygı duymak. Neydi takva? Yanlışlardan sakınmak. Neydi takva? Ruhun gıdasıydı. Neydi takva? Elbiseydi. Manevi elbise. Ve libasut takva diyor Allah-u Teala. Arafsız. Takva elbisesi. Ruhun elbisesi. Ruhun. Bir elbisemiz var burada, giyiyoruz bunu. Avret yerlerimizi örtüyor. Efendim senin mevsimlerden koruyor, sıcaktan soğuktan ha? Hani iç elbisen diyor Allah-u Teala, iç iç. Sen dünyada ne giydiğine bakacaksın. Benim o iç elbiseyi bana söyle. İnne hayra zâdit takva. Gıdanın en iyisi takva gıdasıdır, ruhun gıdasıdır diyor Allah. Midene indirirsin yemeği, aa ye babam ye köfteleri şunları bunları. Hani ruhun köftesi diyor Allah-u Teala. O ruhun gıdası bana lazım diyor. Bunu Bakara suresinde diyor, öbürünü Araf suresinde diyor. Ha takva bu. Şimdi diyor ki Allah-u Teala buyuruyor ki benim katımda en çok takvanız olandır. Bana en çok saygı göstereninizdir. En çok haramdan sakınanınızdır. Takva bu, üstünlük bu. İman edenler üstündür. Sen burada şimdi efendim benim statüme göre bana Allah muamele yapmayacak. Bayraktar ya, sen profesör müydün? Kim söyledik bunu? Ne olursun ola? Amelin senin profesör olsun. Amelin, amelin Allah'a verdiğin. Ha. Şimdi diyor ki Hazreti Nuh buyuruyor ki yani ben bu iman edenleri etrafımda nasıl kovarım yani? İnnehum mulaqu rabbi. Onlar Allah'larına kavuşacaklar. E onlar bir gün Allah'a gidecek. Buna inanıyorlar. Şimdi Allah'a kavuşacağını inanan adamı ben nasıl atarım etrafımda? Siz çok büyük cehalet üretiyorsunuz. Çok cahil adamsınız. Siz inat ediyorsunuz. Sosyal statünüzü kullanıyorsunuz buraya bana. Bana yaklaşmıyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Bu sefer bak ne diyor Hazreti Nuh. Ve ya kavmi, ey kavmim, ey toplum. Men yansurun min Allah'ı imtarattu. Eğer o iman edenleri, o alalade gördüğünüz adamları etrafımdan atarsam Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Allah beni cezalandıracak. E beni cezalandırırsa bana karşı kim yardım eder sonra? Hanginiz bana yardım edersiniz? Demek istiyor ki iman edeni etrafından kovmak Allah'tan bir cezaya çarptırılmak demektir. Yani imanı Müslümanı küçük görmek. Efendim namaz kadar. Yapaz mı adam? Öyle demezler. Öyle diyorlar değil mi? Biliyorsunuz nokta nokta bunları dolduracaksınız. İmtihan ediyoruz. Müslüman selam verir selamını almaz. Sen başını örtüyorsan üniversite okuyamazsın. Böyle bir şey olur mu? Tahsil özgürlüğü, tahsil hakkı, öğrenim hakkı kimsenin elinden alınabilir mi ya? Böyle bir şey olur mu? Hani sizinle beraber aynı yerde okumayız. Ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Yani iman etmiş olan adam ameli olabilir, çöpçü olabilir, tuvalet bekçisi olabilir. Ama iman etmiştir. Onun senden daha iyi Allah katında yeri olabilir. Bunu unutmayacaksın diyor Allah Teala. Bunu söylüyor. Ve sen bak dikkat et diyor. Böyle baskı yaparak o adamların kovulmasını istersen mahşerde ceza vardı. Peygamber bile olsan hiç bakmam gözünün yaşına. Ve peygamber diyor ki bana kim yardım eder Allah'a karşı ceza bana verirse ne olacak sonra? Ben bunları kovarsam ne olacak? İşte muhteşem konuları anlatıyor biz ama Hazreti Nuh'un modeliyle anlatıyor bunu. Yani Hazreti Nuh'un kendi toplumuyla olan ilişkiler sistemi içerisinde koyarak 21. asır insanına ve kıyamete kadar olacak olan insanlara bir mesaj sunuyor Allah-u Teala. Şimdi devam ediyor. Efela tezekkar. Hazreti Nuh diyor onlara ki ayetin sonunda. Hiç düşünmüyor musunuz siz ya? Sizin hiç beyniniz çalışmaz mı Allah aşkına? Bana diyorsunuz ki bunları ata buradan. Böyle girip oturalım oraya. Ya siz bu böyle bir beyin olur mu diyor ya? Hiç düşünmüyor musunuz siz? Bu sefer Hazreti Nuh kendisinden kaynaklanan bir tepkiyle ola ki bana bir tepki gösteriyorlar. Kendisinden kaynaklanan bir şey olabilir diye bir sonraki ayeti kendisine tahsis ediyor. Acaba benim bir yanlışımdan mı kaynaklanıyor bu adamlar bana böyle tepki gösteriyorlar diye onlara şöyle söylüyor. Ve la ekulu lekum indi hazainullah. Ben size demiyorum ki Allah'ın hazineleri benim yanımdadır. Benim yanımda Allah'ın hazineleri yok. Böyle bir şey de demiyorum size. Ve la a'lemul gaybe. Ve size demiyorum ki gaybı biliyorum. Ben gaybı biliyorum da demiyorum size. Ve la ekulu lekum inni melek. Melekim de demiyorum size. Ben bir melekim de demiyorum size. Yani niye böyle tepki gösteriyorsunuz? E tabii ki ben bir beşerim, sizin gibi bir insanım ben. Allah beni seçti peygamber olarak. Ama ben size ne Allah'ın hazineleri benim katımdadır ne gaybı biliyorum, ne de bir meleğim diyorum size diyor. وَلَا اَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَد۪ي اَعْيُنِكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا Bağ bağ bağ bağ. وَلَا اَقُولُ demiyorum. لِلَّذ۪ينَ o kimselere ki تَزْدَد۪ي اَعْيُنِكُمْ Bak bak bak. Sizin gözlerinizin horladığı o insanlar, sizin gözlerinizde horladığınız o insanlara لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا Allah o zavallı insanlara, iman etmiş insanlara Allah'ın bir hayır vermeyeceğini de söylemiyorum ki. Böyle bir şey demiyorum ki. Ne malum o insanlar sizden daha zengin olmayacak? Ne malum Allah-u Teala onlara size mahşede daha üstün bir makam vermeyecek? Ben böyle de bir şey demiyorum. Yani sizin horladığınız insanlar için bunlara Allah-u Teala hayır vermeyecek demiyorum. Bitirelim. Allah Allah a'lemu bilir. Daha iyi bilir. Bima fi enfusihim. Onların gönlündekini, onların vicdanındakini, onların içindekini Allah daha iyi bilir. İnni izen leminez zalimin. O takdirde ben zalimlerden olurum ben böyle söylesem. Bu şekilde konuşsam sizinle beraber ben zalim olurum yani, haksızlık yapmış olurum yani. Böyle bir şey olmaz dedi onlara. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Burada bazı mesajlar var. Şimdi Hazreti Nuh kendisinin normal bir insan olduğunu ama Allah tarafından peygamber olarak seçildiğini anlatırken bizim peygamberimiz için de çok şeyler istedi kafirler. Bunu İsra suresinin sondan 3. sayfasında Allah-u Teala onlar anlatıyor. O cahiliyet toplumundaki insanların neler söylediğini peygamberimiz hakkında orada konuşuyor. Şimdi biz oraya gitmeden buradaki bir konuya basıyor. Bir, Allah'ın hazineleridir, benim katımdadır demiyorum size. Yani kendisinin böyle bir zenginliği, böyle üst statüsü olan bir insan olmadığını ve la alemul gaybe, gaybi de bilmediğini, Hazreti Nuh, bir peygamber gaybi bilemez. Bizim peygamberimize de gayb verilmedi. Anlıyor musunuz? Geçen bunlar iki hafta evvel beni dinlediyseniz televizyonda, orada söyledim. Kıyametin alametleri var mı? Kıyametin alametleri yok. Allah-u Teala bunu kimseye vermedi. Bu gayb meselesidir. Peygamberimize de bu bilgiyi vermedi. La yücelliha li vaktiha illahu. Bunlar televizyonda bu ayetleri anlattım. Şimdi peygamberler gaybi bilmezler. Gaybi bilen Allah olur. Tanrı olur. Ben gaybı da biliyorum demiyorum. Ben bir meleğim de demiyorum size. Yani böyle bir iddiada bulunabilir. Böyle insanlar vardır biliyor musunuz? Kendisini böyle arınmış, hiç hatasız olur. Kendisini böyle kabul ettirir, insanlara ayaklarını yalatır. Çayını içirir, çayını alırlar içerler. Bunu içtin mi cennete gideceksin. Ha! Ben Londra'da katıldım böyle birinin şeyine. Sohbetine dediler hocam gelir misin? Ne yapayım şimdi? Ayıp olacak, gurur yapıyor, kibir yapıyor diyecekler diye. Ben de gittim onlarla beraber. Efendim şimdi oturduk, yemek yedik, sonra çay içeceğiz falan. Bir de baktım ki üzerimden böyle insanlar atlıyor üzerimde, dedim ya ne oldu, deprem mi oldu falan dedim. Bu 1987 tarihinde oluyor. Bak tarihi şey, tam 20 sene oluyor. Üzerimden adamlar atlıyor. Aman Allah'ım dedim, ne oldu, bir deprem mi oldu? Bir de baktım ki şeyhin çayını kaptı bir. Ya dedim bu ne diyor ya? Hoca dedi şeyhin içtiği çayın yarısını içtin mi cennete gideceğiz. Onu şimdi kapmaya çalışıyor buradaki. Ne? Ne? Bu yaşadım ben ha. Bak burada Kur'an burada. Bunu yaşadım. Dedikodu değil. Hıh. Adamın bardağında içtiği bardakta ne içersen cennete gidiyor. İşte bu, ben böyle bir adam değilim diyor Hazreti Nuh. Ben bir melek de değilim. Beni böyle günahsız, münahsız, şusuz, busuz falan böyle görmeyin mi? Ben bir insanım. Böyle bir şey de demedim size yani. Yani niye kız, niye bana tepki gösteriyorsunuz? Niye benim peygamberliğimi kabul etmiyorsunuz? Tebliğimi kabul etmiyorsunuz diyor. Ve devam ediyor. Ve la ekulu demiyorum yine diyor. Lillezine o kimselere, o iman edenlere, adına demiyorum. Tezderi ayunuk. Sizin gözünüzde hor gördüğünüz, gözlerinizin hor gördüğü, gözlerinizin horladığı, tezderi, horladığı, horlamak, aşağılamak, adi görmek. Bak bak, sizin öyle adi gördüğünüz insanlar için demiyor. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Allahu Teala Kur'an'da bazı surelerde bu gözün hareketini bile ayarlıyor. Ahlak, ahlak. Ahlak var ya İslam ahlakında, Kur'an ahlakına göre gözün hareketini bile ayarlıyor. Bak. Veylül li kulli humezetin lumeze. Lumeze, lumeze suresi. Ha? Nedir bu? Humeze, lumeze. Nedir humeze, lumeze? Aynen şudur. Şimdi konuşuyor birkaç arkadaş. Onun yanlarından biri kalkıp gidiyor. Öyle düşünün şimdi. Sahneyi anlatıyorum size. Ayete mana verirken arkadaki arkadaşlar diyor, göz işareti yapıyor. Evet derim ben hemen. Bir arfaya bir tahreye sap olamadı. Baltaya sap olamadı. Küçümsüyor. Ha bu gözün işaretini soracağım sadece Allah'a. Ha bu gözün işaretini. Bir insan bir insanı göz hareketleriyle aşağılayamaz diyor. Veylün, yazıklar olsun ona diyor. Bak bak İslam ahlakına bak, İslam ahlakına. Anlıyor musunuz? Bak ayeti bitiremedik ha. Yani bir Müslüman, bir insan, bir insan için göz hareketleriyle arkasından humeze, lümeze yapamaz. O gözün hareketini sorulacaksın. Aa bak git Hucurat suresine, aman ya Rabbi. Müminler kardeştir diyor Allah'ta. Bu ayetin altında ne diyor biliyor musun? Ya eyyühellezine amenu la yeshar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunna hayran minhum ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elgabi isel ismul fusuhu ba'del iman ve men lem yetub fe ulaike umu zalim. Zalim! Sizden bir grup erkek bir grup erkeği la alay etmesin. Yeskar. Aşağı görmez. Ola ki o alay ettikleri adamlar o alay edenlerden daha üstündür benim katımda. Sakın sizden bir grup kadın bir grup kadını da alay etmesin. Alay almasın. Ola ki o alay ettikleri kadınlar benim katımda onlardan üstündür diyor Allah-u Teala. Birbirinize lakapla çağırmayın. Böyle yaparsanız tövbe edin, aksi takdirde sizi zalim ilan ediyorum diyor Allah-u Teala. Ahlaka bak, ahlaka. İslam ahlakı bu. Kardeşliğe, Müslümanın kardeşliğini yaralayacak, lekeleyecek en ufak bir harekette, bir göz işaretine, bir söze müsaade etmiyor Allah-u Teala. Oho, biz birbirimizi gözünü karşıya yapar mezhepçilik o efendim şeyler atayılar efendim Şiiler atıyorlar efendim Sünilere bombalar o bombalar yani. Hocam sen ne diyorsun? Allah göz işaretine müsaade etmiyor, biz bomba atıyoruz. Müslüman Müslümana bomba atıyor. Ne göz işareti ya? Sen ne diyorsun hocam ya? İşte bu. Burada diyor ki tezleri ya yürüküm. Gözlerinizin hor gördüğü aşağıladığı muhteşem bir sosyolojik eğitim yapıyor burada. Allah-u Teala sakın ha sınıflar statüsü yüksek olan insanlar aşağıdaki insanlara hor bakmasınlar. Bu ahlakı bir yerleştirin topluma bakalım. Bakın mutluluk oluyor mu olmuyor mu? Fakir insanların, statüsü düşük insanların horlanmadığı bir toplumu gösterin bana. Dünya göstersin bana. İşte benim kitabım bunu 1400 sene evvel söyledi. Ta Hazreti Nuh söylemiş. Neyse efendim, ezan bitti, biz de bitiyoruz. Hazreti Nuh'un tebliğ konusunda peygamberliğini yaparken neler başına geldi, nasıl tepki gösterdiği kendisine, kendisi nasıl cevap verdiğini, muhteşem bir takım din eğitimi kanunları çıkartarak bunu sizlere bugün anlattım. Devam edecek bu. Daha Hazreti Nuh'un serüvenleri devam ediyor. Bayağı iki sayfa daha devam edecek. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatih.